سرکار خانم آذر شیوا، هنرمند محبوب و دوست داشتنی سینمای ایران که طی 30 سال اخیر در هیچ کجا ظاهر نشده است، در پی دعوت سیاوش اوستا در سال 1990 با رادیو آوای ایران پاریس و انجمن فرهنگی ایرانیان فرانسه به عنوان سرپرست گروه هنری همکاری داشتند. همکاری‌های گرم و صمیمانه سرکار خانم آذر شیوا موجب شد تا جو و محیط هنرمندان نازنین ما از برخی فسادها و اعتیادها دور گشته و عزیزان هنرمند بیشتر به تندرستی و سلامت خود بیاندیشند. آنچه از نظر می‌گذرد بخشی از یکی از چند گفتگوی ایشان با سیاوش اوستاست. دوستان عزیز، من از آقای دکتر عباسی خواهش کردم که تشریف بیارن اینجا در کنار من باشن که ما بتونیم با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم راجع به برنامه‌هایی که قرار ما با همیاری هم و با یاری شما پای ریزی کنیم. آقای عباسی، ممکنه برای شنوندگان ما یک کمی توضیح بفرمایید که برنامه کلی ما برای حال حاضر، نه برای آینده، چی هست؟ خواهش میکنم. در ابتدا من میخواستم از شما خانم آذر شیوا صمیمانه تشکر کنم به خاطر قبول این مسئولیت. یک، و از طرفی برای همه ما و دوستانی که در آینده با شما کار خواهند کرد در این زمینه هنری، باعث افتخار است که با کسی کار میکنیم که یک سابقه درخشانی در سینما و نمایش ایران داره که هرگز در اون منجراب سینما ایرانی که در یک مرحله گریبانگیر همه شده بود نشده بود و تا تونست با اون جو مبارزه کرد. و اما برنامه های ما خب از این بعد بیشتر به خود شما مربوط خواهد شد، چون در این زمینه شما بیشتر باید خودتون هم نیز برنامه ریزی بکنید. ولی من فکر میکنم که چون دوستان زیادی از این هنگامه ای که انجمن فرهنگی ایران و فرانسه در من 4 سالی هست که تأسیس شده معتب به ما مراجعه کردن، دوستانی که سابقه هنری داشتن در سینما، تئاتر، هنرپیشه بودند یا گوینده بودند، کارگردان، فیلمبردار، بچه های زیادی، چه اونهایی که سابقه کار در ایران داشتن و چه بچه هایی که تحصیل کرده بودن در این زمینه و الان خب شاید به دلایلی نتونن در سرزمین خودشون کار کنن. برای همه اینها باعث خوشحالی خواهد بود که بتونن در کنار شما کار کنن. مسلم کشورهای دیگری که در کنار فرانسه هست نیست بچه ها سفر کنن و با شما و اکیپتون آشنا بشن، دیگر ایرانی ها نیست و به اصطلاح همه بهره ببرن. امیدوارم که تمام کسانی که تجربه در این کارها دارن، از کسانی که در کار تئاتر یا سینما یا نویسندگی و یا مجسمه سازی، شاعران، نقاشان، تمام کسانی که به نوعی دستن در کار کارهای هنری هستن، منو یاری کنم، چون هیچ وقت دست تنها هیچ کاری رو نمیشه از پیش برد. تماس بگیرم با تلفنی که آقای دکتر عباسی در اختیارشون میذارن، همون تماس بگیریم، به ما بپیرونیم تا ما بتونیم با همون این هدف ها رو بتونیم با همدیگه پیاده کنیم، وگرنه همینطور به صورت هدف میمونه و به صورت خواب و خیال میمونه، به صورت حرف میمونه. چون من به تنهایی، نه تنها من به تنهایی، هیچ کس قادر نخواهد بود که به تنهایی یک کار دست جمعی رو انجام بده. و همچنین اون کسانی که در این رشته ها هیچ نوع تجربه ای ندارن و میخوام که شروع کنم، قدم های اول بردارن، من با جون و دل در اختیارشون خواهم بود که مثل یک مادر دستشون رو بگیرم تا اونجایی که میتونم پا به پا رفتنی بهشون، اگر بتونم بگم در حد من باشه، بهشون یاد بدم، یعنی که بشه گفت یاریشون کنم، حتی اگه بلد نیستم یاد بدم در راه، در این راه راه پیمایی رو بهشون بیاموزم، چون در به خصوص در کارهای هنری که کارهای نمایشی در رشته نمایش باشه هیچ وقت راه بی خطری نیست مثل همین راه، به خصوص در این مورد راه پر خطریه و من میتونم اقلا به عنوان یه آدمی که در این مورد تجربه داره بتونم هوشیاری بدم، بتونم آگاهی بهشون بدم، بتونم کمکشون کنم از چاها، از چاله ها، از خیال بافی ها، از دورنماهایی که کاذب میتونه دام باشه و باعث تباهی، میتونم تجربیاتم رو حداقل در اختیارشون بذارم. بازم از شما خواهش میکنم ما رو بیخبر نذاریم، ما رو دست تنها نذاریم، با ما تماس بگیریم و بیاییم که اینجا فلان ما داریم اینجا زندگی میکنیم، به همدیگه احتیاج داریم، یکمی تنهاییامون رو با هم قسمت کنیم و یکمی دیگران از تنهایی در بیاریم و برای اینکه دیگران هم تنها نباشن براشون برنامه های سرگرم کننده سالم براشون تهیه کنیم. اگر استعداد خوانندگی دارین، اگر استعداد موسیقی دارین، ما تصمیم داریم که همونطور که خدمتتون عرض کردم یک کلاس موسیقی بذاریم که استادان در این مورد بتونن به شما یاری کنن، میخوان چیزی یاد بگیریم که میرسنیم هر کاری که میخوان بکنیم، یا اگر صدای خوبی داریم میخوان آواز بخونیم، بیاییم هر کاری که میتونیم بکنیم، منظور این که بیاییم فقط همین، فعلا بیاییم بعد ببینیم که در چه موردی استعداد داریم، بعد با هم دیگه رو میفتیم که یک کاری انجام بدیم. باشه؟ میتونم رو شما حساب کنم؟ من فکر میکنم که بچه زیادی هستن که وقتی پیام شما رو بشنوند تماس خواهند گرفت، به دلیل اینکه میدونید کسی که دعوت میکنه همیشه خیلی مهم هست برای بقیه افرادی که میخوان به اون دعوت پاسخ بگن. تا اون همونطور که عرض کردم مراجعات زیادی بوده ولی ما نتونستیم در انجام فرهنگی کنفرانس این بخش هنری رو فعال کنیم. الان با وجود شما مسلم و مطمئنن فعالتر خواهد شد. من یک شماره تلفن چون خانم شما فرمودن در اختیار شنونده های عزیزمون میذارم که میتونن حتی از همین فردا چهارشنبه دوم ژانویه تماس بگیرن، قرار بذارن با خانم آذر شیوا و باشون برخوردی داشته باشند که برای من اگر خانم شیوا اجازه بدن یک کمی میخواستم صحبتمون رو دوستانه تر کنم، یک و از سوی یادی بکنیم به زن کلن در تاریخ هنری ایران سرزمین ما، چون همینطور که همه ما میدونیم متاسفانه نه تنها در ایران، در اکثر سرزمین های دیگر نیز اینطوری و اینگونه بوده که زن جایگاه درست خودش رو کمتر بهش دادن، حالا سینما، تئاتر، آواز. من می‌خواستم شما که شایستگی ندارین که در این مورد صحبت بکنید یک کمی در این زمینه برای شنونده های ما صحبت کنیم، زن در تاریخ هنر ایران. صحبت شما کاملا به جاست، ما همیشه گرفتار این مرد سالاری بودیم و زن خیلی به سختی واقعا مثل یک قطره سعی کرده که این صخره رو یه جایی براش برای خودش باز کنه، اثر بذاره و این هیچ براش آسون نبوده. من همین الان به خاطرم میاد قمر، واقعا یه چهره درخشان، یک سیمایی که هرگز نباید فراموش بشه، شاید اولین کسی که در اون زمانی که حجاب بود و زن متاسفانه مثل زن امروز ما اسیر کفن سیاه بود و اسیر کفن جهالت بود، این زن شهامت اینی داشت که این کفن سیاهو بدره، اولین قدمو برداره و دنیای ساکت و خاموش اون زمان رو با صدای خودش، با صدای دلنشین و بی‌نظیر خودش آهنگین کنه. و این زن با وجود که در اون زمان خوب از نظر مادی خوب به پاش پول ریخته می شد، از اونجایی که این زن نه تنها خواننده بی نظیری بود بلکه انسان بی نظیری بود، تمام ثروتش رو صرف یتیم ها و بینوایین کرد و خود این شیرزن در منتهای فقر و مسکنت از این دنیا رفت و چون از مال دنیا هیچ چیزی نداشت، حتی در گورستان زهیر دوله اجازه دفنش رو نمی دادن. جای عشق ریختن داره برای چنین زنهایی و باعث تأسف این طرز تفکرها. امیدوارم که امروز ما بتونیم این نوع هماهنگی ها، این نوع جهالت ها رو با یاری هم از من ببریم. وقتشه که بیدار بشیم. الان دیگه وقت خوابیدن نیست. قمرها، دلکشها، اینها کار خودشونو کردن و رسیدن به اون آرامش ابدی و ما که هنوز داریم روی این کره زمین رو میریم، ما یه رسالتی داریم، وظیفه‌ای داریم که اونو باید انجام بدیم برای نسل‌های آینده و این نسل آینده باید نسل سالم باشه. فرق بین مطرب بودن و خواننده بودن فاصله خیلی زیاده. این فاصله رو ما سعی میکنیم که یکمی توضیح راجبش بدیم و رفع و رجوش کنیم. من فکر میکنم که آقای دکتر عباسی، ما فعلا در حال حاضر امشب شاید دسترسی به صدای دلنشین قمر نداریم، ولی آیا میتونیم از خانم دلکش آهنگی بشنویم؟ بله حتما، فکر میکنم که میشه آتش کاروانش رو گوش کنیم. بله بله، اگر من زنهید خواهش میکنم که از این هنرمند دلکش و آتش کاروان رو پخش کنی که واقعا به جا هست که امشب در چنین شبی صدای گرم دلکش رو همه ما بشنویم. آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا، به درد خود سوزه به سوز خود سازه. Oh, آتشین خوه هستی سوزم، شعل جانی باز مفروزم. بی پناهی محفل آرام، آتشی بودم در جانم. خانم شیوا، من میخواستم ازتون تقاضا کنم که چون اشاره کردید شما به فرق میان مطرب بودن و هنرمند بودن یا خواننده بودن، چون من میدونم که خود شما قربانی این مسئله شدید در سینمای ایران، اگر موافق باشید یک کمی برای شنوندگان ما در این مورد صحبت کنید و از اون چاله های این راه که الان اشاره کردید بیشتر بگید. مطرب اون کسی که زیر نقاب هنر، حالا این هنر هر به هر صورتی که باشه، فقط منظورش کسبه، یعنی میخواد که هرچی میتونه بیشتر پول در بیاره. اینو نه تنها من، اصطلاحاً بهش مطربی گفته میشه که نظر فقط پر کردن جیبه، نفع شخصیه. ولی این هنرمند کسیه که با خودسوزی اون چیزی رو که از یک شخصیتی که ارائه میده یا از شعری که میگه یا نقاشی که نقاشی میکنه یا مجسمه سازی که مجسمه میسازه، این مثل شمع میمونه که خودسوزی میکنه، یه چیزی از خودش به جامعه هدیه میکنه، تقدیم میکنه، عمرش، نیرو، تمام اینها رو در طبق اخلاص میذاره و به تماشاگر یا به شنونده ارائه میده. معمولا علت این که همین الان اشاره کردم که چطور شد که خواننده‌ای مثل قمر در فقر و تنگدستی بی نهایت عمرش رو تمام کرد، برای اینکه این زن سخاوتمند و بزرگوار بود. پول رو برای این نمیخواست که برای خودش چند تا ماشین بیشتر یا چند تا تیتیش مامانی بیشتر بخره. همونطور که اشاره کردم ایشون ذاتاً مادر بود، اون هم و اون چرا که در آورد خرج دیگران کرد، بدون اینکه فکر کنه که روزی میرسه که خودش حتی به نون شبش محتاج خواهد. هنرمند این چنین کسیه که خودش رو فدا میکنه، نمیترسه از اینکه توی سرم و گرما بمونه و دادرسی نباشه، و این هنرمند هیچ وقت نمیمیره، برای اینکه اونچنان از خودش، اون نیرویی که داده، اون نوری که داده، اون چیزی رو که داده، این همچنان مثل یک آب جاری خواهد بود. این خون خودش، خون رکاشو در رکای دیگران جاری میکنه و این همیشه جاودانی و زنده میمونه. همینطوری که ما قمرها رو فراموش نکردیم و نباید بکنیم. مسلم هنرمندان پاک سرزمین ما همیشه در قلبهای ما، قلبهای همه در تاریخ هنر و فرهنگ ما موندگار هستند. من یه بار دیگه به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که خانم آذر شیبا که محبت کردن و مسئولیت گروه هنری انجمن رو به عهده گرفتن، از فردا در دفترشون هستند و دوستان میتونن با تلفن 4359 به باشون قرار بزنن تا ما نیروهای هنری رو فعالتر کنیم. و از طرفی من به اطلاعتون برسونم که احیانا اگر خانم شیوا تشریف نداشته باشن میتونن پیغام براشون بذارن، چون بله، سکرتاریایشون خواهد بود و پیام ها رو خواهد گرفت و به تلفنشون خواهد رسوند. باز هم من یک بار دیگه تکرار میکنم، تمنا میکنم از شما ما رو تنها نذارید. تمامی کسانی که دستی دارن در شعر، در نویسندگی، در هر کاری، در هر کار هنری، ازتون تمنا میکنم به ما جواب بدین، با ما تماس بگیرین تا ما بتونیم با هم دیگه موفق بشیم کاری انجام بدیم. مطمئنن امشب یه هدیه دیگه هم وسط دارم. یه هدیه دیگه آره، میخوایم بزنیم و برخت مشاهده بکنیم. آره پس پس شروع کن بریم. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، یه ممل فش فشه بود از رو سر کلا میزد، جیب و رو هوا میزد، ببین از کجا میزد. زندگی زیر و رو خیلی داره نری والا، روز بیچاره ها شام تاره جون آقا، این فش فش جیبش را از پول پر نمی کرد، نون فقیر و بی پولا آجر نمی کرد. یه روز آخه یه ده تومن کار شپاک سار، از غیرت و مردونگی یارو را انداخت. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، یه ممل فش فشه بود از رو سر کلا میزد، جیب و رو هوا میزد، ببین از کجا میزد. بر آسمون و بر زمین میخندم، من هم به اون و هم به این میخندم، دیگه چه غم دارم اوسای هر کارم، من که در این دنیا بیکار و بی آورم. شام تاره جون آقا، یادت میاد اون شب که من با چشم گریون یک شاخ گل دادم به تو مثل یه انسون، حالا که هیچ راه فراری نیست از این بند، فهمیدم اون گل بهتره از این گلو بند. حالا که هیچ راه فراری نیست از این بند، فهمیدم اون گل بهتره از این گلو بند. چی شده بابا؟ اونجا رو بسرک. سلام آقای جواهریان، میخوام برای من یه اتفاقی افتاده بود به همین جدی کمی دیر اومدم. خواهش میکنم بفرمه. ناراحت نباشین، زیادم دیر نکردی. بفرمه. چی تو؟ اوه گندش در اومد. چی شده؟ معذرت میخوام، این گردنبندو از کجا آوردی؟ گردنبندو؟ آخه امروز دو نفر کلاهبردار اینو از من دزدیدن. چطور؟ گردنبندو از شما دزدیدن؟ با شما کار دارن آقا. معذرت میخوام. چیه سرکار؟ چی شده؟ معذرت میخوام آقای نظام الملک. یه اتومبیل امروز بعد از ظهر به سرقت رفت. بله قربان. تو باغ منزل شما پیدا کردم. تو منزل من؟ چنین چیزی غیر ممکنه. کدوم اتومبیل؟ یه بویوک طلایی رنگ قربان. مال کیه؟ معذرت میخوام قربان، مال همون آقایی که الان داشت آواز میخوند. آقایی که آواز میخوند؟ خدای من چه میشنفم؟ خدای من.